torna Sant Jordi i Joan de la Creu. I va fer aquest fotomuntatge. Joan, abans estava per aquí. Ja se n'ha anat. Pues fixeu-vos, canvia Sant Jordi, el drac, per el Rajoy, i a veure, i li diem que et necessitem, no? Ara! Bravo! Bravo.